أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سورة الشعراء مقصد سورت تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ہر یو مبلغ تا واقعات و د سابقین سرا او دو مسئلے اللہ ذکر کئی نجات المؤمنین و ہلاک الجاہدین نجات د مومنانو چلاوی ہر دور کی ہر زمانے کی منن کو تمام نجات ورکڑے رے او ما بچکڑی دی کم چلاوی ان منن کی دی ہلاک الجاہدین اللہ وی ہر موقع ہر زمانے کی میں تباہ کری دی واقعات پہ ذکر کول اول واقعہ پہ ذکر شوا دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دویم واقعہ ذکر شوا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام در مواقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام و سلام ذکر شوا اس پر یہ آیتنو کی کذبت عاد المرسلین بل واقعہ ذکر کئی دا حضرت ہود علیہ السلام و سلام چھے اللہ وی اگو رب بیانی کڑے دے قوم تا چاچے اومن اللہ اغویل میں نجات ورکڑو چاچے اومن اللہ اللہ وی ہلاک مکڑل برباد مکڑل واقعہ ذکر کئی دا آدیانو ولی وقتی را دکھا نا ورک قرآن رحیلنو قرآنو واقعہ ذکر کئی دا عادیانو اللہ رب العزت فرمائی کذبت عاد المرسلین سرنامی و مغرنگ ذکر کئی سنگ چی دا حضرت نوح علیہ السلام دا واقعی وا کذبت عاد المرسلین تکذیب کڑے ہوا دیا نو دلی گلو شو تکذیب داود علیہ السلام کڑے ہو خطول اللہ زکا یادی زکا اصول دا ٹول یو کذبت عاد المرسلین نسبت دا دروغ کڑے ہوا دیا نو دلی گلو شو اس قال لهم اخوهم کلچوی دویتا یو دا دوینا هود هود علیہ السلام لا تتقون اے ولی تاسو نہ یریگے دا اللہ نا ولی دا اللہ دا خلاف نہ زان نہ ساتے انی لکم رسول امین یقیناً زیما استاسو دا پارا استاز امانت دار دزان خبر نکوم دا اللہ استازیم دا اللہ پیغمبریم او بل کم خبر چی اللہ را تا حوالکڑی دا غا پورا پا پورا باندر آرسوم امین ما ندداری ما فتقوا اللہ و اتویون نو او یری گے دا اللہ نو زماتا بداریو کے وما اسألکم علیہ من اجرن او زن غوارم سا سنا پدی بیان بانی سمزدوری ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات باندی رد داغ رکاوٹی اکڑو چی بیان پا دوران کی کم رکاوٹ پا منس کی رازی تازہ ٹاٹی کلو جنگ بولو سا اخوش لگ تراتو ریڈار درتو کتا تو رکاوٹ ذکر کئی اگر رکاوٹ چی اگر دا حق بیان پا دوران کی رازی زکر چی تا حق بیان کے دو کرچان دی تم پیدا شو نو حق مسئلہ نشکو دے نو بکار دا چی اول ندا دی رد اوکی چی زنگوارم ہر پیغمبر وی زنگوارم نگوارم او دے وی راکا راکا راکا چاندر آکا و چاندر آکا او عجیب فتوی شورو کی وی مدرسہ کا قرضداری شی نو زکاة بکی گی گلاک وی قرضداری شی قرضداری سے زان کا پخپل قرضداری کی وی زکاة بکی گی عجیب کار زب یو گاڑے بیا کم دا پین تیس چالیس لاکھ روپو پراڈو با بیا کم او دا گرنگی ما سر کو پیسی نشتا وا بیخلم نہ چھ وام غست نہ قرضدار شم کرا ہاں نہ بس زب خل کو تیم چھ مال زکات روڑے بہ ما کیگی ہاں دادا کم نہ قانون چھ ساچ وس نہ کیگی نو سلام مدرسہ جوڑے یا ساتم مدرسے جوڑول دد یہودو کارو جمعتو نہ جوڑول دد انبیاء کارو ابراہیم علیہ السلام تو سلام جمعت جوڑکڑے دے بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام مدرسہ نہ تو جوڑا کرے دورنگی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اہوی جماعت جوڑ کرے دے بیت المقدس اور مدرسے نہ تو جوڑا کرے نبی علیہ السلام تو سلام مسجد قباء مسجد نبوی جوڑ کری دی اہم مدرسہ نہ تو جوڑا کرے دا مدرسے جوڑول دا خود یہودو کارو چاہی بیت المدراش پہ ہوتا ہے سب ہوتے ہیں بیت المدراش مدرسی خو اگی جوڑی کڑی وی او دا رنگی دا کاروبار یو ذریعے جوڑی کڑی وا مومن مسلمان دے خوب جماعت جوڑی جماعت پا آبادی نن جماعت نا جوڑی اکا جماعت یو نا داشتا جماعت نا مدرس جوڑی پا ہمی ہوتا سمدم جماعت با شہید کی وی بای رہے ہو سوچتا بے جوڑ کو مدرس من پاکی جوڑ کو نا یو چت بدا بنا تو شی استاد محترم ہوئی چھے دویم وعدہ تا دا ملاز ڈوشی نو دا بنا تو مدرسہ جوڑ کی زکر دسی خونشی کولے کا نا نو دا بنا تو مدرسہ جوڑ کی نو یو چت بوئی جی دا بنا تو شی دا جینکو او یو چت بجی دا الکانو شی دا شبابو شبابو بشی او دا رنگی یو چت بوئی جی مزل پریدو نو برا با بنا تی او دا طول لاندی بوئی شبابی او منز کے بوئی منگا بڑاگانیو منز و ایفان با کی منز کو ناسم دم جماعتون شہیدان کی او بے جوڑ کی صدا پارا او یہ مدرسہ پا کی جوڑو لگو اللہ کا مدرسہ دیر ضروری دا مدرسہ دیر ضروری دا مدرسہ وی لکی کی زید درس و تدریس تا استاز او شاگرد کپا یو دکان بانے کی ناستل دا داغی مدرسہ شوا استاز او شاگرد کد سین پا غاڑا کی ناستل دغل دوی مدرسہ شو او زمون وز دا مدرسی نکی گی کد نظم سا جت تے مون دا خپل زین دارے زین وقف کڑے دے رازے تاسو درس پکی کی گی ما خامو ماس خوتا اس کا زویم جلکا استازی وی جلکا مدرسہ جوڑو استاز محترم وی مشر استازی وی ما تسکرانو او ما بزان لگلبار کی جوڑا کڑے وا مولانا لیاقت سے تو میں جتا زان لشاڑن کی جوڑا کا بلا دیر ملگری دی دغرنګي نواز صاحب ته مې ویلو چې راته په دین بار کې ځان له جوړه کا دسی به مې یو ته یو حواله کړې و بل ته بله او خمایدار زمم گاړو کې ګرځېدلم او ملګری به مې ګرځېدل کارونه سره پاره کولو ځان یې سره ستړی کولو خو نه په دین باندې ګټه حرام ده کاروبار به د دین نه نه جوړې دا د منافقانو کارو فمار به تجارتو د دین نه تجارت جوړ کړو نن دوین د دین نه تجارت جوړ کو د مولیانو په جامه کې ښکار کوي او ښکار د څه د امیانو د جیبونو وما اسالکم علی من اجر او زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوري ایو دے دغلتا چار سدے کی ناغا فتوہ جاری کا زینو قدلتا دا فتوہ جاری کا کنا دا خوز خیر مشہور شوا دا زکاة والا او دغ رنگی اسی او بلا فتوہ دا فتوہ مزارد او یرا دا سود پیسے کا یو تن سرائی او اغا منگل روڑی نوی منگل دا پاکول چل رازی نچاو تیل سنگا ایگو را دا سود زر روپے دی نو که زه پکې د خپل جیبه لس روپۍ واچوم نو هغه یو زر روپۍ چې دی هغه وایي بالکل پاکی شي څه شي وایي بالکل پاکی شي حیران به شي دې خلکو ته دا خو متیازو کې یو غو پدر کول غواړي چې متیاز یې بیا پاکی شو پته یې سړی اوس کې وما اسالکم علیه من اجر دا اوس مولیان دي او دا مفتیا خو مفتی هر چې نوشته گفتی سوچ به کوي چې سن نوی خبره به وګورم چې بس خلکو ته وکم او بس خلق دوکا کم دا ټول خکاریان دی ناستی پا مدرسو که الا من شاء اللہ زین بداسی دا جیب بیچلے ورنہ او گورا چه مدرسے نی پا سیکل بگرزی او چه مدرسے شروع شی بیاوتا او گورا مخ پا دا پا گڑیر مل گری اولی اسم نو او دا رنگی اس ابر از خبر شو موی حج لطلے دے او ایزان لیک سلائی مغستی دا ما اولی بنا دی وما انسلكم علی من اجر او زن غوانم ستازونا پا دی بیان بانی سمزدوری این اجری ایلا علی رب العالمین او تقریبا سپا ست ترسی لگروپی زیو آقا ستر مدرسی را پا خوچا ما با بزی جمعی منز کولو سی پسی کومم نا ایلانو نبی پکی کول ویل بی روڑی چاندی او داد زکاة خبری شروع کی بس دا آقا وقت نا چی مام پسی منز پریخی میں بس بل چا پسې به کوم چې لږه گزاره کوي نور ټول ما اکثر بدعتیان دي او دا چې کم پکې لږه گزاره کوي پسې به کو اران کې دغل ته یو بج منځ او زه په دو بجې منځ کو د څه د وجې هم د دغې د وجې چېرا زړه مې پسې نه غواړي نو چې هغه نورو زه کولو غود هغه زه نورو نه چې دا زمونږ ملګرو دا کار شروع کو او استاد محترم خبره وای پخوانو را دوران درایل نه ورتل بدعتیانو مشرکانو را زمونږ ملګرو چې کم کم درایل ورځي وای دا به لا ووري ان اجری الا علی رب العالمین نه د مزدوری استاد محترم خبره گلبار استاد مشهور استاد وای مونږ ته مخامخ دا کور خرچی کی په 4 کروڑ روپے باندې اوس به ملګرو ته ویم چې الکه بدازه به وانو او خمه یدار مرکز به دی جوړ کو مدرسه به او بس زکاتون روڑه وی تا گورا چی کال که دلزه پورا کم سلور کرو کنه زماوی دسی ملگری دی خو مونگ دا شه کو نه چی وست می خپل نکی گی نو سد پاره جوڑ لگه ام دا غره چشتی کور دی وی راتی اوزگار کی دور تفسیر دا پار شابان و رمضان او پکی دور تفسیر کو بس لگی ای چی سمرم وستی اگه امرا کولی شو زماوی چا کار دی زم مدرسه جوڑ کم نن خوی دود بلی یو دلتا دا او یو پرنگ روڈ زان لجوڑ کردی دا فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ نو یری کې د الله نو زما تابعداري وکې او زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې سمزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب د مخلوقات باندې او جن عمرو له بجې سره پاره الته خلکو نه سوال کوي مدرسه مې د جیو مدرسه مې د جیو د دین خدمت کوو جیو دا کوو هغه کو او سادهګان خلک وي یو جوړ واقع د دین خدمت کوي او ته پته نشته چې دا دین فروش دی نہ بس غیم جیب تلانس کی چار سو مرئی نہ چرا جو نزل دبی خمد دار یو قٹا بنگلہ والی و خمد دار لینڈ کروزر پہ واری اتبنو نبی کل رعین آیا جوڑوے تانسو پہر یو غنڈے باندی آیا تن نخا تابسون ابسی کون کی پار غنڈو باندی بے نخ نشانی کولی او دغرنګي یو زه به یادگار جوړولو بل زه ابس کارونه به کول او دین توزگار نو چې دود علیہ السلام خبره منلی وا وتتخذون مسوانیا او جوړوي تاسو مسوانیا لوی لوی قلاګانی لعلکم تخلدون گویا کی چې تاسو همیشه به ژوندې لوی لوی قلاګانی جوړوي وره تاسو به همیشه ژوندې دیره پاره جوړې وَإِذَا بَتْوَشْتُمْ بَتْوَشْتُمْ جَبَّارِين او کله چې نیول کوي تاسو نو نیول کوي په زیاتی سره ظلم به کولو زیاته به کولو د کمزور خلکو سره فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ او یریګه د الله نو زماتا بيداریو کې وَاتَّقُوا الَّذِي او یریګه د غزاد نا أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ چې مضبوط کړی تاسو په غس سره تعلمو نا چه پیجنه تاسو او غصدی امدکم بیا نامی و بنین مضبوط کڑی تاسو پا درکولو دا چار پیانو سرا و بنین او دا زامنو سرا و جناتین او دا باغنو سرا و عیونین او پچینو سرا او گورا چار پیانا ملا درکڑی دی سورلے ملا درکڑی زامنین درکڑی دی ان وسیم درکڑی دی نو کران چا کرانیم درکڑی باغونو چینیم دل درکڑی دی او بیان دا اللہ ننیاری گے انی اخاف علیکم عذاب یوم نازویم یقینن زو یری گم پتا سو باندی دا عذاب دروز الوینا ازن چا عذاب راشی واللہ دل سزا درکی یاد آخرت دا انجام نا پاغی باندی یری گم قالو ویل دوی چا دیا دیانو داود علیہ السلام قوم قالو ویلی دویم سواؤن علینا برابر دا پا مونگ باندی او آستا اکت نسیت کے مونگتا ام لم تکم من الواعزوین یا نی تو دا نسیت کو ان گنا کمونگتا نسیت کے او کنکے اس فرق نبروزی ککے نسیت او کنکے مونگ دیا سم نمدو انہا اسی زان ستڑی کے ان هاذا الا خلق الاولين ندی دا مگر دروغ د پخوانو دی دا نه پخوانو دروغ دی قصې می سی دی اوس بم وی کرا ها داوی د پخوانو دروغ می منا پخوانی قصې دی و ما نحنو بمعذبین او نی مونږه د سزا ور کړې شو نا مونږ لا عذاب چرته ری اوس بم وی کرا من قال لا اله الا الله دخل الجنه چاچه لا اله الا الله ولو جنت تبزی مونگل جهنم چرته ره فکذبوهن دوی دروجن کو هود علیہ السلام لرا فاهلکناهم نو هلاک میکړل دوی لرا ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت وما کان اکثر مومنین او ندی زیاد دوی نا ایمان روڑن کی لعلک باخع نفسک علی اللہ یکونو مؤمنین خبر سر تبوزا و ان ربک و یقینا ربسا لو العزیز الرحیم خامخا غالبا غالب ریستا پا دشمنانو باندی الرحیم مہربان ذاتی استا پا ملگرو باندی حلاک الجاہدین او نجات المؤمنین بل واقعہ واقعہ صالح علیہ السلام دا قوم دا سمودیانو کذبت سمود المرسلین نسبت د دروغ کړو سمودیانو لېګلو شو تا یا تکذیب کړو در سمودیانو د لېګلو شو دا وی خبره دروغجن کړي وا اس قال لو مخوم صالحون کله چې ویل دوی تا یو د دوی نه صالح علی السلام الا تتقون اے ولی تاسو نه ریګه د الله را یقیناً زی ماستا سو لپارا استا زی امانت دار نو یری گے دا اللہ نو زماتا بیداریوں کے او زنو غوارم ستا سنا پا جی بیان با نیسا مزدوری ند مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقاتو باندی ار پیغمبرم داوئی اتو تاکون فی ما ہا ہونا آمینین آیا بج بشیتا سو فی ما پا غص باندے ہا ہونا چھ پدی دنیا کی لی آمینین بچو فی جنات و عیون پا جنتنو پا چنو کے و زروعن او پا فسرنو کے و نخلن او پا کجرو کے طولوها حجیم چه غنچه داغی خازمی دون کری یا چه غنچه داغی حجیم نرمی نرمی دی اتت رکون فی ما ها ہونا آیا پری بخود شیطان سو یا آیا بج بشیطان سو فی ما ها ہونا پاغسه کی چه بلی دنیا کری آمینین بچ فی جنات ان پا باغنو پا چنو کے اپا فصلنو کے و نخلنو پا کجرو کے چی خونچی داغے حزویم خو حزمیدون کی دی یا حزویم نرمی نرمی دی سمطلب شو دا تالا چی اللہ کم باغن در کڑی دی او کم مال دولت اللہ در کڑی دی نو کت دا اللہ خلاف کے نو آیا دا شیزونا بتا دا اللہ نا بچ کی دا عذاب صرف پا غریب برازی پا مالدار بن رازی عذاب خو پا دوانو برازی چاچ خلاف اکڑو پا آغا با عذاب رازی خواہ که غریب دیو که مالدار دی که غریب خلاف کو اب ہم تباہ کی گی مالدار که خلاف کو اب ہم تباہ کی گی نا دا تازو چی پر مال دولت او پر باغونو دمرا فخر کوے نو آیا دا دا بچو شیز دے پا دی با بچے وتنحتونا من الجبال بيوتا او توگے تاسو د غرونو نا بيوتن کورنا فارحین نقش و نگار کون کی غڑ غڑ کانی بے وقت او اگر بے او توگل توگل پی جنے تراشل اگر بے او تراشل دن ننا او خمدے دار کور بے زان لپا کانی کی جوڑ کو غڑ کانی بے وقت ہو پا غرونو کیوں سم سڑے راتی ایک یو گورے حیران شی دوم را غڑ غڑ کانی دی دسی غٹ کانے بو پاگی کے بیزان لخم زیدار کور جوڑ کو نہ دا یخنے بیزان لزے ہو دا گرمے بیزان لزے ہو یو موسم کی بلان دیو نو بل موسم کی ببرا غرط خطن التب ہو سیدر نزک وی وطن ہیتون من الجبال بیوتن آتوگے تاسو دا غرن نکورنا فارحی نقش و نگار کو ان کی نن گتوے جزی انجینئر ہیو آئیر از خود ما تجربه دا دادی و آغا دی پا دی با بچکی گم یاد ساتا پا دی نشو بچکی ری اگر لوی سینزدانان لوی انجیریان خلکو غرون بی تراشل کاریگر خلکو اوچت او چی عذاب پیرانگو یاد ساتا بچ نکڑی شو فتق اللہ واتویون نو یری که دا اللہ نو زماتا بیداریو که ولا توتویو امرن مصرفین او تابیداری مکوی دا حکم دا مشرکانو مصرفین مشرکین دا حکم دا مشرکانو اللذین آکسان یفسدون فی الارضی چی فساد کئی دوی پزما کی ولا یسلحون و اسلان کئی مشرک خومر دا فساد خورن مشرک چی شرک کئی ندے پلی خپل شرک سر فساد خورول غاری زکا چی کم معاشرہ کی شرکیات کی گی یا سادہ پاغ معاشرہ بازابون ڈیر رازی دغرنگی پاغا معاشرہ کی دا اللہ نعمتون با روستر ود کمی گی دشمنی بزیاتی گی تکلیفون مصیبتون بسیوا کی گی نزک وی چی آغا فسادیان چی شرک کئی او اسلام نغواری چی اسلام دیرانشی نتاسو دا غطا بیداری کوئی نانا دا غی خبر امو منے زرد علی اسلام خبر اکوم زما خبر امو منے فتق اللہ و اتویون قالوا ولدوا انما انت من المسحرين يقين انت من المسحرين دليونونا يا يقين انت در خيتورنا دمرت خيتور استاب بدی کی خپل سے فائدے سوئی دی کی بری خپل سے فائدے خپل سے دنیاوی لالچ بری کی نتو دم رخص اڑے نہیں جے مونږ دے بے لالچ بیان اس کم تو تا حق مسئلہ اسی بے سے بیان نہ دے بس ستا خبر بدے نمانی اوی بیر پدی کی درس لالا چی کی دیشی منہ اوٹو نو تو دریگی دیر ڈالا سیوا کول غاڑی دا کول غاڑی اگر کول غاڑی یا وی با دے لیوانے دے مانتا اللہ بشرم مثلنا نیتو مگر انسانی زمونگ بشان دے فاتح بی آیتن رند روڑا یو موجزا یارات لو کا پیو دلیل سرا ان کنتا من الصادقین کچریت درشتن ناوی دلیل پیش کا وی سا دلیل وی دغه ګټه دین اوخه پیدا کا د شوخه چې بلار به بچي پیدا شي وی خا قال حاجی الله ته سوال وکړو اوخه پیدا شوا قال ویل صالح علی السلام حاجی ناقۃ دا اوخه دا حاجی ناقۃ دا اوخه دا لها شربن د دې اوخه د پاره واردس کولو دے ولکم شربن ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د پار وارد سکلو دے د ورځې مقرری څه مطلب یو ورځ به تاسو وبسکې ځکه ټول کلی کې یو کیو او دا هغې نه به وبس کړي نورې اوبه نه وي نو صالح علیه السلام ته الله حکم وکړو چې قوم ته دې ووایه چې اوخه خو پیدا شوه خو یو ورځ به اوخه وبس کړي یو ورځ به تاسو وبس کړي پیغمبر خلاف جوکڑو نو ټول قوم الله دوخه برابر کو ټول قوم رچا برابر کو دیو اوخه برابر کو زکه وی اولایک کل انام بل هم دول دا گسان پشان د ډنګرو دی چار پیان دی بلکې دینم زیات کومره خو یا ساته بلی غاړه ته انصاف تو کور په کوم عورت بچ دوخه نمبر دو بوس کلو په هغه عورت بوخه دومره پی ورکړل چې پورا قوم بوس کړ پوګه به خبرو کنه پوګه کته وی چې دا خو ناممکن ده دومره پی به څنګه ورکو نه زه یان ساده چرته وخه د ګټ نه پیدا شوی ده او د سی وخه چې بچیم پیدا شي نه چې هغه ناممکن الله ممکن کو نو دا ناممکن الله نشي ممکن کو دومره پی به ورکول چې پوره قوم بس کړ نو دغه یو قانوني وته پیش کړو چې یو ورځ به تاسو بس کې یو ورځ به اوخو بس کې ولا تمسوا بسوء او مرسوي دیوخه د تکلیف اوخه د تکلیف او نرسوي زخمی نکې فیاخذکم عذاب یوم عظیم او بنی سی تاسو عذاب دور ازلوی عذاب برای شو تباب شي فاق اغیو نمنلا فاق روحا نزخمی کڑا دیو خلارا سورے قمر کی برانشی فاقرا مفرد ذکر گئی زخمی کڑا دیو خلارا لانسی اگود کو زخمی کڑا دیو خلارا نوخ کو زخمی کڑی یو سڑیو اور نسبت اللہ پورا قوم تکی ولی الساکت والفائل سویان چھپا دیگی دن کے اکون کے غلط کار دوان سری برابر تھی یو هغه غلط کار کول اوخه زخمی کولا او دوی به چوپ پاتې شو دوی د هغه په دې کار باندې رضا او خوشاله یا ساته ټول الله تباه کړل فاقروها زخمی کړه دیو خلارا فاز بهو نادمین او ګرځیدل دوی پخیمانه پخیمانه شو بری خپل عمل باندې فاخذهم العذاب اونیول دوی لرا عذاب عذاب پیراغو ان فی ذلک لآیا یقیناً پدی کے خامخا دلائل دی اللہ دو وحدانیت وما کان اکثر مومنین او ندی زیاد دوی نے ایمان روڑن کی لعلک باخع نفس کالا اللہ یکون مومنین تو ولی فکر کے وان ربک یقیناً رمستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالبا او مہربان ذات غالب دے حلاق الجاہدین رحیم مہربان دے نجات المومنین بل واقعہ کذبت قوم لوط المرسلین نسبت دل آسان دکھا ٹول یو شان دکھا کذبت قوم لوط المرسلین نسبت دروغ کڑے قوم د لوط علیہ السلام دلی گلو شو بل پیغمبر لوط علیہ السلام اس قال لهم اخوهم لوط لا تتقون کل چویل دوی تا یو د دوی نه لوط علیہ السلام اے ولی تاسو نه یریږی د الله نه یقینا زی مستاو د پارا استاز امانت دار نو یریږی د الله نو زما تا بیداریو کې او زن غواړم استاز نه بری بیان باندې سمزدوری نه د مزدوری زما مگر پر رب د مخلوقات باندې اوس وتا عمل یادای ابد عمل اتاتون الذکرانا من العالمین آیا رات لکوی تاسو لکانو تا پادا کول د شاوت باندی من العالمین د مخلوقاتنا بچ بازانو وتزرون ما خلق لکم او پریک دے تاسو آغا چی پیدا کری دی ستاسو دا پارا ربکم رب ستاسو من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نا خزی بریدے او دا گرنگی علکانو لرازی بل انتم قوم عادون بلکی یہ تاسو یو قوم عادون دا حد نتیرے کون کی یہ تاسو یو قوم دا حد نتیرے کون کی عادون دا حد نتیرے کون کی یو حد دا اللہ مقرر کرے رے او دا رنگی تو دا حد نتیرے کے ناروا کر کے قالو ویلدوی لئی لم تن تہی آلو تو کچری من نشویتا اے لوتر سلاما لتکونن من المخرجین خامخاشی بتو دوستل شو نزک دے مسافر دے سو دے مسافر راغلے دا شام نا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سا آدھا رنگی بیا راغلے رے صدوم تا چرد راغلے صدوم تا راغلے دے نو دارا دا خپل علاقہ نو خپل زینو مسافر زکو تاغیوی اوبو دے باسو گورے قال انی اویلی لوت علیہ السلام انی لعملکم من القالین یقیناً زیما دی عمل ستاسو لرا دا بدگن ان کو نا زستاسو دی عمل تا بدگور دا تاسو ناروا کار کوے چالکانو تراتل کوے پادا کول دا شہوتو رب نجینی و اہلی و رب زما خلاص کے ما لرا اغیوی ندی منو او دغرنگ بیزتی شروع کرا نو حضرت لوت علیہ السلام سوال شروع کرو دی بین تفصیلی واقعات مخکی ذکر شوی رب نجینی و اہلی و رب زما خلاص کے ما لرا و اہلی و تابدار و زما لرا مما یعملون دا غصنا چی عمل کئی دوی اللہ تا تی من خلاص کی فنجیناو نخلاص کو من دلرا و اہلہو و اہل دلرا اجمعین طول لرا اہل نمراد یا ساده تابیدار دی خواه دی من بچ کرد دی تابیدار من بچ کرد الا عجوزن فی الغابرین الا عجوزن مگر بوده و فی الغابرین دی پادشون پازاب کی یا ساده خزه هم پازاب کی تبا شوی نو خزه خوی دا کار نشو کوله اپا کی ولی اللہ تبا کار زکا غر دی دا قوم پا دی عمل بانی خوشحاله و د قوم په دې کار د قوم په دې ناروا عمل باندې خوشاله وا نو یا ساته غم پکې الله تبا کړه لوط علیہ السلام خپل خزه بچ کړې شو نوح علیہ السلام خپل خزه بچ کړې شوې ده نن نن کته خلاف کې نو یا ساته تا به څوک بچ کړې شي یا ساته تبا کېږي به بیا ثم دمرنا الاخرين بیا هلاک کړل مونږ رستونی دوی الله بچ کړل وته ویل د نیمې شپې وځه او ایسار بازام راضی لوط علیہ السلام تو سبا فرشتی وتی علیس صبح بی قریب ای نہ دے سبا نزدے سبا خو نزدے دے خدا پیشمنے دے دغه سبا دے ندوی د شپې هوتل د نیمې شپې او د رنگ دے پیشمنی ټیم کې په قوم عذاب راغو جبرئیل امین راغو او وزر وطلان دکا او ټول قوم په برا باندې روان کو د پاسه په د کانو باران شروع دے او جی کلی ٹام تو رسول دا غزے نے الٹرا خلاص کرن و جعلا آلیا ہاں صواف لہا اگر ظلمنگا اچت طرف دلی کلی لان دے اللہ ہوئی اگر دا کلی اگر اچت طرف میں لان دے کو یعنی اگر کلی میں بلکل الٹا کو دا کانو باران میں فورو لکھ دلتا ہوئی ثم دمرنا الاخرین بیا حلاکڑن منگا رستنی اللہ ہوئی رستنی میں حلاکڑل وامتورنا علیہم متورن پدا سیال کی چی باران ورو لیو مونگ پا دوی باندی دکانو پا بری روان کڑیو دکانو بارانم پیشورو وامتورنا علیہم متورن پدا سیال کی چی باران ورو لیو مونگ پا دوی باندی دکانو فسا امتور المنظرین حاصل مانو مونگو کخوا فسا امتور المنظرین نو ډیر بد دے باران د یرولو شو ډیر بد باران د کانو باران ان فی ذلک لآیا گلے جو شروع شی سڑی وار خطا شی اچھے لا کانی راوری کی اللہ رے جی منگو ساتھی ان فی ذلک لآیا یقیناً پدی کے خامخا دلائن لی دا اللہ دا وحدانیت وما کان اکثر مومنین او ندی زیاد دوی نه ایمان روڑن کی لعلک باقی النفس کالا اللہ یکون مومنین تو ولی فکر کے و این ربک او یقینا ربستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالبا او مہربان ذاتے غالب لے ساب دشمنانو حلاک الجائدین او گرد لوت لے سلام مخالفین تباکل رحیم مہربان دے نجات المومنین او گر لوت علیہ السلام او داغ ملگر لے نجات ورکو بالپیغمبر کذب اصحاب الایکت المرسلین نسبت دا درو غکڑے او جنگے والو دلی گلو شو جنگے والا پی جنے دا دا شویب علیہ السلام تو سلام قومو جنگے اغزیت ویلی کی گی پختو کی کمزے کی چونی ڈیری کمزے چی اونی ڈیری وی اغیت سوی جنگے وی انگروڑ گاڑے تم یو زیر دغی تم جنگے وی اونی پکی ڈیری جی کذبان صاحب الائکت المرسلین نسبت دا دروغ اکڑ دا چاچا طبیعت خراب شو ہما تو پتو لگی کذبان صاحب الائکت المرسلین نسبت دا دروغ اکڑے و جنگے والو لیگلو شوتا اسقال لهم گورا تقریبا شپگوا یا تو پکی ٹول یو شان دی اس دنو علیہ السلام دو واقعین شورو کا نو ٹول یو شان تھی اس قال لهم شعیب کل چویل دویتا شعیب علیہ السلام الا تتقون اے ولی تاسو نیری گی دا اللہ نا ولی دا اللہ دا خلاف نزان نساتے انی لکم رسول امین یقیناً زیم استاو دا پار استاز امانت دار فاتقوا اللہ و اطویون نو یری گی دا اللہ نو زمان تابداریو کے وما سلوکم علی ار پیغمبر وی نغوارم او دے وی غوارم وارم راکی بابا ایزان نجوڑ کرے وما سلوکم علی چرتے بدین خپل یو روپے انہ لگول عمر لو بلتوی راکی جی وما سلوکم علی من اجر او زنو غوارم ساسو نبالی بیان بانی سمز دوری ان اجری ایلا پینزو تم لازنی سی و لسو تم لازنی سی ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری سما مگر پر عبد مخلوقات باندی خلو چی پس سوال مختشی بیا نسمی گی خواہ پوش دیر سوال مختلی او دا کم وقت نا دا طالب علمی دا وقت نا دیر چی خپل طالب علمو طالب مدرسه کی نا محتمیم دا مدرسه بولا پام دا غور کرو اگر کاپی شان خیال اکڑا اڑا کی منشانو سرنی اکیبل والا سر میلاس کے آگا رنگ شے والا ورکڑی پاٹل بکو تو گسوی ہوتا آدھا رنگی گرزی یو تبا ورڈا با یرا من طالبانیو جی ہم تک چاندہ پکار بل تبوی دو وڑکوانی نے خلا پا سوال مختشوا نو چی غرد شو آن تردی چی بڑا شو امو مغا سوال کئی اللہ دی منگ دو سوال دا کولو نو ساتی وما سلوکم علیه من اجر او زنو غوانم ستاسو نه پلی بیان بانی سا مزدوری نه دا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقاتو باندی او فلکیلا پورک پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گی تاسو دا کم تلون کنا یا دا کمی کون کنا کم متل چونکہ دا شعیب علیہ السلام تو سلام دا قوم پاگه که دا مرزو پا قوم که چونکه دا غزه منده و شعیب علیه السلام دو قسم خلکو تا اللہ لیگلی مدین والاو تا هم او دغرنگ اصحابو لیکا دی دو قومونو تا اللہ لیگلی او دوانو که هم دا یو مرزو چه چوه کولو ناب طول که بے کمیم کولو یو طرف تا دا اللہ پا حق که بے کمی کولو شرک بے کولو او بلی غانڈی تا دا مخلوق پا حق که بے کمی کولو خلقو لبے ناب طول که کمی کولو بل نبے زیادہ غستل او دا بل نبے کم ورکول دا بل نبے پا الحمدللہ کانو غستل او بل نبے پا سبحان اللہ کانو ورکول درانو اس پکو نسکو تاوئی اوفل کیلا پورا کے پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گے تاسو دا کمی کون کو نا پیمانا پورا کے وزنو بالقسط المستقیم او طول کوے پڈنڈے نیغ باندے سوکے طول کوے پڈنڈے نیغ باندے سو پیمانا کے نقصان کئی پیمانا کے نقصان دا چکان تو گورا ناغی دا لاندی نتش کڑی پاوم کڑی کرا سوڑے بگی کڑی یاد اگرنگی سرکاری کانی پریخی وی نو عام یو ګټه به راغستی یو کانه به راغستی الګا داسې غر کې ستاره لپاره فکس ناپ باندې جوړ شوی دی تو اوور نه به ته ټوکړه کټ کړی اس بمنی او تل کې بیخي یره جوړی دا کیلو دی الکه خر کې ستاره لپاره بس کانیم په کیلو کیلو باندې شویلې چې تتل یو دې تروړې ایران بشو ته خو ته پوسواله سوک نشته دغه رنګ چا اکم کې چې تاره لپاره سامان اچي هغه دې غتیخي چاو بس لاندې مقناطیس لګوري درون مقناطیس یو بس لګوري تا ته خو ښکاری نه کنه یا اکثر ورشه نرتل بچر ته خالی اونه ویني خامخا یو چټاکه کانه به خوې خې نیم په بیخي خو پکې بیخي نہ چیتو ورش نہ داس نہ کی چہ کانی اچت کی بل بگی کی دی نا اول کہ وخ والا ل ورش کہ بل چالا یا سبزے والا لا نا اول با شیر اچت کی تل کی بوان چی نو بیا بو سمرا نہ تا بو تو وی جی کیلو او بیا با کم کانی لر کی بل بگی کی نا تل غازم کھتے کا نو پتہ نہ لگی گنے تو ورش اکثر بے بگی کانی خوی تو دے زدا کانی کو تل کا کانی تے لو وہ طرف درن دے کنا صفائی پتہ لگی یاد کرنگی گجر تپام اوکا ناگ چل پلے ڈکی نو سی مٹ گوت بکی ورکت کی دسر پارا چوئی را ڈکشی یاد کرنگی او گور ناگ پلے ٹکو دی پام ہم کڑے دے کر الگ تخن شتا نیا دوخا امید دے جب ادا سے کیم نہ ان شاء اللہ نو اگ گور ناگا پلے ٹکو دی او گا کیم نو دے اصلاح دا پارے وای وخا اگوی اپ پلے تو گورا لاندی نیم ٹکولی وی برا نیم ٹکولی سا دا پارا چو یرا پیپا کی لگ کم راشی بل نا پورا پیسی والی او بل کم ورکی یاو تا پکی اوبو آچے یا لگا دے پیو کی خوب نیش دا وی قسم پا اللہ چی پیو کی موب نی دیا چولے اخو پا اوبو کی پی چولی کنا دا زکی کنا کیا لکا نو الگ چې بل دل پیسې سوچا در کوي نو ته جوړه پې ولې ورکې ته حرام شي ولې ورکې وزنو بالقسطاس المستقيم مونږ لاله سوچا وروړي خبره او کنه غاسه نه بار او بیا لګي وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په ډنډې نیغه باندې زینی بداسي کپڑا چی ناپ کئی پا گز باندی نو تو دا پامو کا گز بیرا کوکڑی لگ بیدا سی کوکڑی وی نو تالا با پا آقا غاڑا باندی ندر کئی بلکہ تالا با دی بل غاڑا در کئی دا کم طرف تی چرا کوکڑی دی نا غلق کم شوی دی کن دورنگی کل کل دا سی کپڑا با ٹیٹ را کاغی عثمان تو پتا ہے زنی دا سی کپڑا ٹیٹ را کاغی نہ تالا بیلتا ناپ کی جی تو گوری تب الگ تا تب سلور میٹر ادا کہ درزی لے رہا ہوں یہ ابو یاد تھا خود دری میٹر ادا یا دری نیم میٹر ادا یا پوکم سلور میٹر ادا زو ذرا سوکم دینا کو سٹن کی بڑا ہو پھر آجی نو اللہ بند ہلتے سلور ناپ کرو تو دس دے راخ کری یہ پا گز کی چل ول کری الگ کو سوک پیتا نہ رہا جو دے دا گز در ناپ کم جو سمرا دیا ٹوٹا دا راوی لو بدلے پہ ناپ کی یا زین او گورا اکثر سبزے والا ناگا باغ تل راوالی غدا سے ڈنڈے والا کا نا نہ تا تو وہ سمرا تو دے کلو ٹماٹر نہ بس سلور پنجو شپگو دانی بس سلور پنجو بتوا چے درے سلور باغ واچے نہ چے گورے شڑک پڑک کے بعد اخوا دی کو بکیو دلوے شاپر کے کلو شو سو کی اگر جھٹکا والا ورکی دا سے پلاس پا دیں یاد کریں گے یو طرف تے تار لن جوڑ کڑی بلی غاڑے تے اگود جوڑ کڑی نسشی اگر طرف تا زور کر یو طرف تا دا ٹول ظلم و زیادے شورو دے علاقہ ظلم بلی کے ندد سے خلق و ردم نخکی گی خبیا وزنو بالقسط واسل مستقیم دا پلار تیری ہم نو یو ظلہ سر پین سو کنو دے چوک کے دا مزدوران نستو نو ما اوتل میں دو گرا دا غریبانا ناستی کاری نشتا ما تی دویل اللہ سزا ور کئی ما ایسا وی دوی جتا بودی کننو دا یورا دی کار دا لابتی تر سی وی دیل خود دا سزا ور کئی وی وزنو بالقسط واسل مستقیم دا غی کار لے جرا وی دو بیلچے بو وی بیا و ناستی وی رسی دا کار وی دا کار نی دیر زر ستڈی کی گی ما ایسار دی کلب تزینو خبینو وزنو بالقسط واسل مستقيم او طول كوي بدن ديني غبان دي ولا تبخس الناس اشياءهم او كميك مكوي خلق لرب سامان دي كي ولا تانسو في الارض مفسدين او مگرزي بز مگكي فساد كون كي چونكي دلول نبقى في ليرات لي دا تجارت دا پارا نو دي بوتا لار كي ناستو ناغا كمي روپے بيچ روڑي بيغا بيتي واغستي داكيو شکو بهم کولي زكوي فساد مكوي وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَيَرِيكَ دَاغَ ذَاتْنَا جِ پَيْدَا كَرِيَ تَاسُو وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اوغَدَ جُدُمْ بَنِي تَاسُو ام پیدا کریے پخوانیم پیدا کری پخوانو چی خلاف کو انجام سشو حضرت نوح علیہ السلام دا قوم نے را شورو کا چی خلاف اکڑے دے انجام سشو لگ پامتو کا قالوا ولدي انما انت من المسحرين يقننت يدلي ونونا يا يقننت يدخيت ورنا بل پیغمبر تم ویلو کر صالح علیہ السلام تم ویلو حضرت شعیب علیہ السلام تم دا ویلی جنن بتا تم وی خان وی برس دنیا لا لچتے دے من زکر لگی ائی گنی دون خسڑے نی وما انت الا بشر مثلنا او نئی تو مگر انسان زمون بشان دی زمون پرنگی سدبلی دنیا نہ کو نہیں راغلے نو من دا خبر نہ کو ٹھیک ہے وان ظنک لمن الكاذبین او یقینا گمان کو من بتا بانی د دروغ جنو تو دروغ جنی د زان نہ لگی شعیب علیہ السلام لی ونیو شعیب علیہ السلام سو سی فوق تخی تور شعیب علیہ السلام تو سلام کلوی لو جو فرشتے اخو انسانو دورنگے شعیب علیہ السلام دروغ جنو پیغمبر دروغ جنی خدا عمر لا باطل پرس بہتراز نہ کئی فاسقط علینا کسفا من السماء راو گردو پمون باندی او ٹکڑا من السماء دا اسمان نا ان کونتا من الصادقین کچری تو درشت نہ وی جن منو راو لا عذاب او عذاب دا سی راو لا چ دا اسمان نہ را باندی او ٹکڑا راو گرزوا قال ویل شعیب علیہ السلام ربی عالم بما تعملون رب زما خبرے پا سبانے چ عمل کوي تاسو اللہ ته پتہ رستا سو عمل چې کله دا عذاب هغه وخت مقرر راي شنو بیا با عذاب راځي فکذبوه نو دوی دروغ جن کړو شعیب علیہ السلام بار بار دروغ جن کړو شعیب علیہ السلام فاخذهم عذاب یوم الذل نونی ول دوی لرا عذاب دو رجل صاحبان اوریس پیرا گا آدھا رنگی دا غوریس نا پی دس کروٹ و باران اوشو او ٹول قوم تبو برباد شو دی دا کورون نخب خوشالی رووتل اول پی سوکڑا وا آگی نفس چی دا کار وزرو شو دو ریزی و ٹکڑا راگا ٹول پا خوشالی رووتل چوز با باران اوشی دا غده او چی سنگا ٹول دا غی دا لان دی راجم شو دا غی نفس سکروٹ و باران اوشو ٹول تبا شو انه كان عذاب يوم عظيم يقينا دا عذاب دروازه لوی ډیر لوی عذاب نو یقینا پدې کې خامخا دلایل دا الله د وحدانیت ته بوسم دا الله حکم نه منی ته بوسم د پیغمبر سنت نه منی وما كان اكثر مؤمنين او نه دي زیاد د دوی نه ایمان روړون کې اکثر ایمان روړي نو ته ولې ځان خفکه لاله کا باخ او نفس کا الا الله يكون مؤمنين وان ربك او يقينا ربستا له العزيز الرحيم خامخا غالبا او مهربان ذات غالب له ستاب دشمنانو هلاك الجاهدين اده رنگ رحم کو ان کے لے پتا بانی استاپ ملگر استاپ پتا بیدارو نجات المومنین پدی زبانی واقعات اختتام تو رسید نرم انشاءاللہ بیارو.